खाने की दृष्टि में तो है ना। तो देह की तो बात करो, चेष्टा किसमें होगी, जानी नहीं होती शरीर इस काल पर संघात में जो चेष्टा है ना, तो ये चेष्टा रहेगी तो प्रारब्ध कर्म पर्यंत रहेगी। पर्यटक इसलिए कहना कि अब उसका मोहम्मद तो कहीं रहा नहीं, अरे घर में आपका मोहम्मद तो नहीं है, एक आश्रम में आप तब आप पर्यटन ही करेंगे और क्या करेंगे। अगर कहीं से संबंध हो तब तो वहां पर रहेगा व्यक्ति, पर कहीं से संबंध नहीं है तो क्या करेगा। तो ये पर्यटन का जो है, ये पर्यटन का विधान नहीं है, ये पर्यटन स्वाभाविक है। जैसे जिस घर से संबंध आपसे तब कहाँ जाएंगे, आप फिर विचरण करेंगे और क्या। तो ये विचरण उसी स्वाभाविक है, विचरण का विधान नहीं, विचरण रहित सुख होता है जब एक जगह से संबंध स्थापित कर लेते, मेरा आश्रम है, ये जो है मेरा घर है, तब वो उसका विचरण वही उसी उसी को केंद्र बना करके विचरण होता है, और वो केंद्र खत्म हो जाए तब उसका विचरण कैसे होगा, उसका विचरण समय से क्योंकि केंद्र नहीं रहा था। इसको लेकर के चलते पर्यटक विचर था, थोड़ी सी टीका हम लोग देते जीवन मात्र है ना। इसके पहले हम लोग देख रहे थे चिंता के विषय प्रवण से सतत इच्छा भेद भागियों न मुक्ति, ये पहले बता दिया। जो चिंता के विषय है तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इच्छा का भागी है, उसको तो मुक्ति नहीं हो सकती है, न काम कामी, इसमें बता दिया। यदि व्यतिरेक से सिद्धत्वात् पूर्वोक्त व्यतिरेक वही हुआ, इसकी कामना का प्रवेशन भी कर दे शांति महात्मा की काम कामी न, ये व्यतिरेक हो गया। तो पूर्वोक्तम अन्वयम निगमय तुम, ये जो पूर्वोक्त अन्वय है उसका निगमन करते हुए अनंतरवाक्य पूर्वोक्तम अन्वयम निगमय तुम, ये जो पूर्वोक्त अन्वय है उसका निगमन करते हुए अनंतर वाक्य नित्यर्थ, आगे वाला वाक्य इसका निगमन करता हुआ है। आगे वाला वाक्य कौन है, वही विहाय कामान या सर्वान कुमार चरित निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मध्य। अब अशेष विषय त्यागे जीवनम भी कथम संख्या, अब संपूर्ण जो है वह विषय का जब त्याग हो गया तो जीवन कैसे रहेगा उसको, तो उसका अर्थ भाष्यकार भगवान कहते जीवन मात्र चेष्टा शेष प्रारब्ध शेष है, इसलिए जीवन मात्र चेष्टा शेष है, उसमें कोई कामना शेष नहीं है, जीवन मात्र चेष्टा शेष है। आप दूसरी बात कहते हैं ठीक है, मेरे संभवत रात द्वेषादि के देशी निवास व्यावृत्त्यर्थम शरद इति तद व्याचर्ते। अब ये चीज है कि अब कहीं रहेगा तो रात द्वेष हो जाता है, जगत में नियम हो जाता है, आप कहीं एक जगह रहिए तो कहीं रात हो जाता है, कहीं द्वेष हो जाता है, ये रात द्वेष पकड़ लेता है व्यक्ति को, तो उसकी निवृत्ति कैसे? कहा उसकी निवृत्ति तो ऐसे स्वाभाविक हो गई उसकी। कैसे स्वाभाविक हो गई कि कहीं ममत्व रहे नहीं, तब क्या करेगा? एक जगह उसका रहना कैसे होगा? एक जगह उसका रहना होगा ही नहीं। इसलिए कह दिया कि संभोध राग द्वेषादि के देश निवास किया प्रत्यर्थम, ऐसे देश में निवास को हटाने के लिए कहा। चरत इसका व्याख्यान कर दिया पर्यटन, वो पर्यटन उसका स्वाभाविक हो गया। निष्प्रिय भाष्य में निष्प्रिय, यानी शरीर जीवन मात्रे पे निर्गता स्प्रिय यस्य स निष्प्रिय। अब शरीर रहे इतने मात्र में भी उसकी निष्प्रिय नहीं, आज छूट जाए या रहे, 100 वर्ष तक रहे या आज छूट जाए, तो शरीर जो है में शरीर जीवन मात्र में भी उसकी किसी प्रकार की स्प्रिया नहीं है। ये स्प्रिया ये संबंध है एक प्रकार का, वो ऐसा पकड़ लेता है, ऐसा पकड़ लेता है कि जहाँ उसमें विकलता आती है तहाँ घबरा जाता है, शरीर छूट जाएगा। अरे शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा उससे क्या होता है? शरीर से छूटने है, शरीर छूट जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? इसके तो शरीर रहने में इतना भारी दुख है, बताइए कितनी बिगाड़ी करनी पड़ती है। सवेरे इसको उठाओ, शौच ले जाओ, पेशाब कराओ, इसको बाथरूम कराओ, इसको स्नान कराओ, है इसको जलपान कराओ, बड़ी भारी बिगाड़ी इसके साथ में है। इसका संबंध छूट जाता है तो सुख हुआ कि दुख हुआ? पर नहीं, इसकी स्प्रिया जीने की जो स्प्रिया है वो स्प्रिया इस प्रकार का विचार भले ही कर लेता है, पर जीने की स्प्रिया है वो तुरंत घबरा देता है। दूसरे जब तुम्हारा ये पक्का अनुभव तो शरीर नहीं हो, शरीर के नाश से तुम्हारा किसी प्रकार का नाश नहीं है, है? तो ये निकम्मा शरीर जो है छूट जाएगा, ये बीमार शरीर तो भी क्या बिगड़ेगा? तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो किसी दृष्टि से जो है वह शरीर छूटने न छूटने में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसको, पर इसके साथ जो संबंध है स्प्रिया का ना, वो जट कपड़ा। इसलिए कहा कि शरीर मात्र चेष्टा चेष्ट निष्प्रिय, शरीर जीवन मात्र भी निर्गिता स्प्रिय यश्य सन निष्प्रिय सन निर्मम। निर्मम क्यों कह दिया? शरीर जीवन मात्रा क्षिप्त परिग्रह पे मम इदम इति अभिनिवेश पर प्रारब्धानुसार शरीर जावन जीवन मात्र के लिए जितना परिग्रह उसके पास है, कप्पर है, डोरी है, अचला है, तो इसमें भी जो है मम इदम इति अभिनिवेश पर ये मेरा है ऐसा भाव उसके अंदर नहीं उत्पन्न होता। यदि एक फकीर जो है वो कहीं बाग में लेटा हुआ था, ठंडी का दिन था और पड़ा था, ठंडी लग रही थी, एक कोई सज्जन जो है वो सवेरे टहलने के लिए निकले तो देखे कि इसके शरीर में तो कपड़ा भी नहीं है, बहुत ठंडी लग रही होगी, तो क्या करें? एक शाल ओढ़े थे बढ़िया 1000 रुपए की शाल थी, उसको उन्होंने फेंक दिया। चले गए वो, फिर पीछे से कोई आया, उसने देखा कि अरे ये जो है वह भीख मंगा जो है वह 1000 रुपए के साल हो गई, खींच लिया, खींच कर ले चला गया। दोनों देखो, दोनों व्यवहार दिख रहा है, दोनों व्यवहार दिख रहा है, पर उसके अंदर किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस स्थिति का आकलन करें, विचार से तो आकलन हो जाता है, अनुभव में इसका आकलन करना। एक बार हम लोग जा रहे तो कहां चित्रकूट, तो एक लड़का वहां पर कोई चीज खोजता था और रोता था, तो महाराज ने कहा भी क्यों रोता है? उसने कहा हे महाराज, ये चौनी चीज जो है गिर गई, उसका चार आना पैसा वहां गिर गया, वो मिलता नहीं। महाराज हंसने लगे, महाराज के भाई देव फिर देव इसको चवन्नी देव, तो उसको चवन्नी दी गई। फिर महाराज ने पूछा कि कहाँ मिली थी चवन्नी? अरे महाराज, वहां से आ रहे थे हनुमान धारा का, वो जो है वही रास्ते में मिल गई थी। तो सब लोग हंसने लगे। तो महाराज ने कहा हंसी का है, ये सबकी दशा है। अब जब वो चला धरती थी, इसके पास तो चवन्नी थी नहीं, रास्ते में चवन्नी मिल गई, इसने जेब में रखा, मनोराज करने लगा, इसका ये खरीदेंगे, इसका ये खरीदेंगे। मनोराज करते जा रहा था, गिर गई और रोने लगा। ऐसे जीव है, जब आता है तो इसके पास क्या रहता है? खाली हाथ आता है, बीच में जो है वह बस बीच में ही मिल जाता है, जगत जगत मिल जाता, मनोराज करने लगता है, अब वो टूट जाता है तो रोने लगता है। ठीक अविवेक ये सारी चीजें, अविवेक होने के कारण यहाँ पर कहते हैं कि शरीर जीवन मात्राक्षिप्त परिग्रह भी, शरीर जीवन मात्र के लिए जो परिग्रह आया उसमें भी मैं इदम इति अभिनिवेश वर्जित, ये मेरा है ये अभिनिवेश उसको होता नहीं। निरहंकार विद्यावत्वादि निमित्त आत्म संभावना रहित। निरहंकार क्या है? कहते हैं कि और कुछ नहीं तो यही अहंकार हो जाता, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूँ, मैं उपनिषद पठन पाठन कराने वाला हूँ, इतना तो होने चाहिए कि नहीं? तो कहते नहीं, विद्वावत्वादि निमित्त जो आत्म संभावना है, अपने में जो विशेषता का आरोप है विद्या इत्यादि को लेकर के, इसे भी वह रहित है, इसलिए निरंकार है। वो इसके साथ जो है कोई भी अपने अहंता का संबंध नहीं लेता है, नहीं तो भूल जाता है, बड़े भारी महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, बड़ा सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म। अपने गुरु जी के गुरु जी जो थे, तो एक घटना जो है वो, पहले वो भभूति लगाते थे, शरीर में भभूति लगाते थे और विचरण करते थे, नाका साथे थे, फिल्म भी रखते थे। तो वहां से लेकर के, कहां से? अफगानिस्तान, वहां से लेकर के और वहां तक आसाम तक पैदल सब, बर्मा तक 11 वर्ष में पैदल हुआ। तो कहीं ज्वालामुखी में बैठे थे बाहर, ठंडी का दिन था, माघ का महीना था, पेड़ के नीचे बैठे थे, भभूति लगाए और उस समय शरीर जो है वह नया था। वहां का जो राजा था वो मंत्री के साथ दर्शन करने ज्वालामुखी, तो जब बैठे देखा ऐसे, तो मंत्री ने कहा कि राजन स्थित प्रति होता है। अस्थित प्रकृति दिखता है, कहा कि मेरे आंख तो बंद थे पर शब्द तो सुनाई दिया ना, कान से का शब्द सुनाई दे रहा, कहा उसमें इतना जो है वह उस शब्द में इतना जो है वह आकर्षण मालूम हुआ कि ठंडी के दिन में भी पसीना निकलने लगा से वो प्रशंसा वाक्य। राजा बड़े ध्यान से देखता रहा, फिर मंत्री ने कहा इस समय नहीं खेली, कल सुबह आ रहे हैं हम आप, तब इसे कुछ बात स्थित प्रकृति का लक्षण दिखता है। और राजा वो चले गए, फिर रात को हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ा भारी संकट, देखो इतना रस लेता है ये बाना भी, रस कितना लेता है, एक वाक्य से इतना रस लेता है और कहीं राजा आके चरणों पर गिर जाएगा तो कितना रस लेगा। तो गए 3 बजे सुबह ही वहां से आगे। तो साधक इसको पकड़ता है, सामान्य व्यक्ति तो उसको खुल जाता है और साधकत्व तो अंत में है तो साधकत्व तो साधक पकड़ लेता है। वही जब यहां पर आए नर्मदा किनारे जो है वह एक महात्मा मिले उनको, कहे कि महात्मन क्या आप मेरी वो वृद्ध महात्मा आप मेरी बात मानते हो, हम माने आए चिलम झोली फेंक दो नर्मदा में, हमने फेंक दिया, कहा चले जाओ टेहरी नॉलेज टेहरी में एक स्वामी विज्ञानानंद जी सरस्वती करके जो है उच्च कोटि के महात्मा है, सभी शास्त्रों के पारंगत, उनके पास जाकर के उपनिषद पढ़ो। फिर करके वहां चले स्वामी जी के शरण। तो स्वामी जी ऐसे थे कि कोई पुस्तक पुस्तक नहीं लेते थे, उनको सब सारी जो है वह भाष्य टीका टिप्पणी सब उनको पुस्तक की उनको जरूरत नहीं। एक उपनिषद पढ़ा करके कहते थे बाबा चले जाओ चले जाओ जाओ उत्तरकाशी पचा करके फिर आना, ये पच जाए तो फिर आना दूसरे पढ़ाने के लिए, तो गए उत्तरकाशी के लिए आते। वहां विश्वनाथ के सामने एक खोली थी, ऊपर ऐसे दरवाजा था, उसमें थी आश्रम तो वही थे, तो वहां रह करके भिक्षा जो है भिक्षा लेते थे, विश्वनाथ का पूजन करते थे, वो मनन करते थे। जब वो एकदम पच जाता था तब फिर जाते थे, तो दूसरा उपदेशक पढ़ाते थे। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की जो आंतर निष्ठा जो होती है ना, वो आंतर निष्ठा बड़ा भारी काम होती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है विद्या वत्वादि निमित्त आत्म संभावना रहित ही थोड़ी सी टीका देखिए, निष्प्रियत्व उक्त्वा निर्ममत्व पुनर्वदन कथम पुनरुक्तिम आर्थिकीम न पश्यति इति आशंका। जो पहले कहा था ना विहाय सामानी चिन्हन पुनरुक्तम परिहरक, इसके पहले टीका थी कि सब बहुत राग द्वेष आदि के देश है, जहां पर राग द्वेष आदि देश जो है हो सकता है तो निवास व्याकृति अर्थम कह दिया था चरति का पर्यटन। अब कहा विहाय कामान या सर्वान गुमान चरित निष्प्रिय जो है ना, है जब विहाय कामान कह दिया तो निष्प्रिय क्यों कहा, अरे कामने नहीं रही ऐसे तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिया कहा नहीं, कामना से तो स्प्रिय ही होती है, तो विहाय कामान कह दिया तो निष्प्रिय क्यों कहा, ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। संस्कृत में एक दोष होता पुनरुक्ति दोष, वो पुनरुक्ति दोष इस प्रकार का है कि उसी बात को फिर से कहना, तो उसका परिहार कर दिया भाष्यकार भगवान ने। शरीर जीवन मात्रे पे निर्गता स्प्रिया, अन्य जगह से तो स्प्रिया है ही नहीं है, वो तो उसी से हो गया, विहाय काम आ गया, पर शरीर जीवन मात्र में भी स्प्रिया नहीं है। तो इसको कह दिया कि शरीर जीवन मात्र क्षिप्त परिप्रही, शरीर जीवन मात्र की निर्गता स्प्रिया। अब उसके बाद जो है कहते हैं कि विहाय का निष्प्रियत्व उक्त्वा निर्ममत्व पुनर्पदन कथम न पुनरुक्ति मार्थिकी का, निष्प्रिय जब कह दिया तो फिर निर्मम क्यों कहा? इसमें भी तो आर्थिकी पुनरुक्ति होती है, शब्द का पुनरुक्ति भले ही न हो पर अर्थ से तो पुनरुक्ति होती है, क्योंकि जो निष्प्रिय है वह उसका ममत्व कैसे हो? तब उसके लिए उत्तर दिया कि शरीर जीवन मात्रा क्षिप्त परिग्रह भी मम इदम इति अभिनिवेश परिता, ये उसका उत्तर दे दिया कि प्रारब्धानुसार शरीर जीवन मात्र जो परिग्रह है उसमें भी मम इदम ऐसे अभिनिवेश वही है। अब आगे देखिए, सति अहंकारे ममकार से आवश्यकत्वा निरहंकारत्व व्याकरोति, अहंकार यदि रहेगा तो बीज है, यदि शरीर में अहंता रहेगी तो ममत्व कहीं न कहीं तो बनी जाएगा, तो कारण रहते कार्य जो है वह होता है, तो शरीर में यदि अहंकार रहा तो ममत्व भी बनेगा जगत में। इसलिए कहते हैं कि विद्या विद्यामत्वादि निमित्त आत्मसंभावना रहित यानी निरहंकार भी है, स शांति मापनोति इत्युक्तम उपसंहरति। अब स शांति मापनोति ये जो कहा था इसका जो है उपसंहार करते हैं, स एवं भूतस्थित प्रज्ञो ब्रह्मविद्, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद है, शांतिम सर्प संसार दुखोपराम लक्षणाम निर्वाणाभ्याम, संपूर्ण संसार के दुख जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं ऐसे लक्षण वाले निर्वाणाख्य जो है शांति, शांति का विशेषण है निर्वाण, निर्वाणाभ्याम, निर्वाण का अर्थ वही मानते हैं कि निर्गतम बानम गमनम यस्मिन प्राप्ति ब्रह्म, जिस प्राप्ति ब्रह्म में जो है ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है, उसको प्राप्नोति यानी ब्रह्मभूत भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्मभूत हो जाता है। थोड़ी सी टीका है, संन्यासिनो मोक्षमाणस्य सर्वकाम परित्यागादीनि श्लोकोक्तानि विशेषणानि यत्न साध्यानि तत्संपत्ति फलम तो कैवल्यम। सन्यासी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष मान है, तो मोक्ष मान जो सन्यासी है उसका सर्व काम परित्यागादि जो श्लोक में कहे गए विशेषण है कि सर्व काम परित्याग निष्प्रकार निर्ममत्व निरहंकार की जो विशेषणानि यत्न साध्यानी, इसके लिए मुमुक्षु प्रयास करके इसको अपने में ले आएगा, और उसका जब अपने में ये चीजें आ जाएंगी तो उसका फल क्या होगा? तो फलम तो कैवल्यम, फल है कैवल्य, यानी अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजम इत्यादि जो गीता में साधन बताया इसी का विस्तार है, ये द्वितीय अध्याय में सबका सूत्र है और उसका विस्तार आगे ये साधन बताए। इसलिए कहते यत्न साध्यान तत् संपत्ति फलम तो कैवल्यम, उसकी प्राप्ति का फल क्या हो गया? कैवल्य। अब उसके बाद एक श्लोक है, कहिए अभी कर दें तो ये कल कर देंगे। गुराने जो कल समाप्त करके तृतीय अध्याय की प्रस्तावना शुरू कर दें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो अंतिम श्लोक है, द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है। तत्र तत्र संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रदर्शिताम ज्ञान निष्ठा अधिकारी प्रवृत्त्यर्थत्वेन स्तोतुम उत्तर श्लोकम अवतारित। यहाँ पर जो है द्वितीय अध्याय में कहीं संक्षेप से कहीं विस्तार से ज्ञान निष्ठा कही गई। अब अंत में उस ज्ञान निष्ठा की स्तुति करते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र में जो स्तुति आती है, स्तुति के विषय में ये नहीं समझना चाहिए कि चापलूसी। स्तुति है गुण कथन, महात्म कथन गुण कथन का नाम है स्तुति। और स्तुति की क्यों जाती है कि जब तक महात्म का गुण का ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति को, तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। जब महत्व किसी चीज का जानता है तब अंतःकरण अपने आप उस चीज को पकड़ लेता है। अब महत्व ही न जाने तो अंतःकरण में उसके प्रति उपेक्षा रहे। तो स्तुति जो शास्त्र में की जाती है किसी भी चीज की, भगवान का महात्म हो स्तुति हो, तो उसके द्वारा क्या है कि भगवान के अंदर जो महत्व है वो महत्व हमारे सामने प्रकट होता है। अब महत्व जब प्रकट होता है तो क्या होता है कि उसे एक अंदर जो चित्त जो है उसमें एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होती है, उस भाव का संबंध बनता है। तो अधिकारी प्रवृत्त्यर्थत्व, टीकाकार लिखते हैं अधिकारी के प्रवृत्ति के लिए यही प्रयोजन है। स्तुति का प्रयोजन है अधिकारी अपने विषय में प्रवृत्त हो जाए, इसके लिए स्तोतुम उत्तर श्लोकम अवतार्य। स्तुति करने के लिए अगले श्लोक को ले आते हैं कि सैसा ज्ञान निष्ठा स्तुयति। ये ज्ञान निष्ठा जो है इसकी स्तुति की जाती है। ये ज्ञान निष्ठा कैसी है कि कर्म योग से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि द्वितीय अध्याय में जो हम देखते हैं तब कर्म योग भी ज्ञान निष्ठा का उपाय, इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान निष्ठा कही गई वह ज्ञान निष्ठा का उपाय कुछ जो है कर्म निष्ठा भी कही गई। तो कर्म निष्ठा निष्काम कर्मानुष्ठान जो है ये साधन है ज्ञान निष्ठा का, और ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साधन है। तो ज्ञान निष्ठा मोक्ष का साधन है और उसके लिए साधन है कर्म निष्ठा निष्काम कर्मानुष्ठान। ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्मानुष्ठान जो है ये उसका साधन है। तो उस साधन से प्राप्त जो है उस साधन का फल रूप जो ज्ञान निष्ठा है सांख्य योग जिसको सांख्य योग करके कहा गया, सांख्य और योग, तो उसको फल से फल कथन के द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। आप ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कहते हे पार्थ, हे पृथा पुत्र कुंती पुत्र, ईसा ब्राह्मी स्थिति के द्वितीय अध्याय के अंत में ईश्वर जो है जो स्थित प्रज्ञ लक्षण के द्वारा, स्थित प्रज्ञ लक्षण और साधक के लिए साधक, उसके द्वारा जो स्थिति कही गई इसी स्थिति का नाम है ब्राह्मी स्थिति। यानी स्थित प्रज्ञ में जो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है उसी स्थिति का नाम है ब्राह्मी स्थिति। इसलिए अपने यहाँ की ये परंपरा भी है कि स्थित प्रज्ञ के पास आप बैठ जाएगा, जो निष्ठावान ज्ञानी महापुरुष है उसके पास आप बैठ जाइए तो बिना उपदेश के ही आपको शांति प्राप्त होगी, उपदेश की अपेक्षा नहीं। बहुत ऐसे संत हुए हैं जिनके विषय में यही प्रसिद्धि है कि चाहे वो कुछ कहें चाहे न कहें, रमण महर्षि हैं अन्य हैं, उनके पास आप बैठ जाइए, बैठने मात्र से आपको आपके चित्त की एक स्थिति प्राप्त, क्योंकि जो उपदेश है उस उपदेश का मूर्तिमान स्वरूप है। इसमें भी आता है ना दक्षिणामूर्ति में, इसमें कि वो मौन व्याख्या प्रकटित परम ब्रह्म तत्वं त्वदि, वहां पर व्याख्यान क्या है, कहा मौन व्याख्यान है। मौन व्याख्यान यही कि वो उनकी स्थिति ही ब्राह्मी स्थिति, तो जो फिर हम चाहते हैं उसी स्थिति का दर्शन उनके अंदर है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण कर दिया कि निर्मो निरहंकार अस्त्र शांति मधुभक्ति इत्यादि के द्वारा, उसमें कहा कि ईसा ब्राह्मी स्थिति ही, इसी का नाम है ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म रूपता, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूपा स्थिति है। इनाम प्राप्य न विमुह्य, सुषुप्ति में और इसमें अंतर क्या है, यदि ये भी नहीं बोले तो सुषुप्ति में इसमें क्या अंतर होगा। कहा इनाम प्राप्य न विमुह्य, इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी मोह में पड़ेगा ऐसी कल्पना नहीं होती। प्रविशंति कामा कभी सुरूपभूत हो गए ना, जितने जो है कामादि ये सुरूपभूत हो गए, इसलिए ईनाम प्राप्य ईनाम स्थिति प्राप्य न विमोह्य, फिर मोह को प्राप्ति नहीं होता है, मोह न प्राप्ति। अंत काले की अत्यंत स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रिक्षति, अंतकाल के विषय में बहुत जो है मतभेद है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंतकाल क्या है, शरण वृत्ति का नाम अंतकाल है। कोई ऐसा मानते हैं कि अंतकाल का तात्पर्य यहां पर ये है कि एक बार ये स्थिति प्राप्त हो जाए, जहां पर अज्ञान का अंत सत्र, योग वाशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि सर्वा अति कला जंतु अनभ्यासा विनश्य यम ज्ञान कला राम सकृत ज्ञाता वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जितनी अन्य कलाएं अन्य ज्ञान है जगत के जितने भी ज्ञान है या विज्ञान का हो कुछ भी ज्ञान ये अभ्यास छोड़ दे तो वो धीरे धीरे नष्ट होता है। बाल्यान चलाने का हो संगीत का ज्ञान हो अभ्यास आप छोड़ दीजिए। संगीतज्ञ कहते हैं एक दिन अभ्यास नहीं छोड़ता, कहते अभ्यास छोड़ने से वो शिथिल हो जाता। तो जितनी कला जगत की है इसको अभ्यास छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी, कला भूल जाएगी। लेकिन इयम ज्ञान कला राम सकृत ज्ञाता मेरा भी ज्ञान कला यदि उद्भूत हो जाती है तो ये ज्ञान कला उद्भूत हुई तो वह जो है निष्ठा में बढ़ती जाएगी जो है वह भूलने का उसका इसी को कह दिया एनम प्राप्त न विमोही अस्याम अंत काले की अस्याम स्थित ब्रह्म निर्वाण दूसरे लोग ये मानते हैं कि भाई इसको शरीर छूटते छूटते ही ये ज्ञान कला उत्पन्न हो जाएगी अंत काले की। कोई कहते वृद्धावस्था में भी प्राप्त हो जाए और कोई कहते मरते समय भी ये चरम वृत्ति आ जाए। तो ये समझना चाहिए कि वह ब्रह्म रूपी जो है वह निर्माण को मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण शब्द का अर्थ कल बताया था आपको आ था ना क्या निर्गतम वामन गमनम जहां जाने जन्म मरण का चक्र ही छूट जाता जिसको प्राप्त करने में जन्म मरण का चक्र ही छूट जाता वह निर्वाण ही ब्रह्म। तो ब्रह्म है यही निर्माण तो ब्रह्म रूप निर्माण का निर्माण भवन प्राप्त थी वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसमें दो तीन प्रकार का अर्थ लेते हैं कि सचित एक बार भी यह ज्ञान कला उदय हो जाए तो ब्रह्म रूपता को प्राप्त करा देता है। वृद्ध अवस्था में भी हो जाए अथवा शरीर छूटते छूटते भी जो है इस प्रकार की कला हो जाए तो वह फिर जन्म की प्रकाशित हो जाता है। अब ये गांधी इत्यादि जी को वो देखिए गर्भ में तो पूर्व अभ्यास में प्रतिबंध होने के कारण मृत्यु के समय में भी वह कला नहीं उदयती और वो जो अभ्यास था उसके कारण गर्भ में उदय हो गई। तो गर्भ में उदय हो गई तो वही ज्ञान हो गए वही अनुभूति होने लगी कि सारा विश्व तो नहीं ये अनुभूति उदय थोड़ा सा भाष्य के अनुसार देखिए कि गृहस्थ सन्यासी इति उभोपि तेन मुक्ति भागिनौ किं तरी कष्टेन सद्वतेर सन्यासीन इत्याशंक्य। आनंद गिरी जी हमेशा इसी प्रकार का निकालते हैं अवतरण इसी प्रकार का इस प्रकरण में लेते हैं कि सन्यास पर क्यों जीवन भाषिका भगवान दे रहे हैं। वो उठाते हैं गृहस्थ और सन्यासी दोनों जो है साधन के द्वारा यदि मुक्ति की भागी हो जाते हैं तभी सन्यास जो है तो शास्त्रीय सन्यास समझिएगा आजकल का सन्यास नहीं है। शास्त्रीय सन्यास बड़ा कष्टकर है उसमें बहुत सहन करना पड़ता है पेड़ के नीचे रहेगा एक बार भिक्षा कर लेगा, भिक्षा में भी कर जाएगा, 12 बजे जब जो है वह संजय गृह से खा लिए तो बचा खचा जो है वो मिल जाएगा। एक घर, 5 घर, 7 घर में जितना मिल गया उतने जो है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भिक्षा जैसी है कोई भी स्थिति नहीं पिछड़ा है। चातुर्मास की मात्र 2 महीना एक जगह रहेगा, बाकी जो है वो परिभ्रमण करता रहेगा, कहीं से उसका संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि जो है वह अहंता ही शरीर से नहीं है तो ममत्व कहीं उत्पन्न नहीं होगा। तब किस प्रकार का जो है वह सन्यासी है शास्त्री, तो कहते फिर किन पर ही तत्न सर्वथय सन्यासीन, इतना कष्ट सहन करना सन्यासी होकर के इससे क्या फायदा, जब गृहस्थ रहकर के भी साधन करके ज्ञान हो जाएगा तो सन्यासी बनने की क्या जरूरत, इतना कष्ट सहन भीख मांगने की क्या जरूरत। तो ये आशंका करके कहते हैं संन्यास व्यतिरिक्त नाम अंतराय संभवा, कहते हैं संन्यास जिसने नहीं जो है ग्रहण किया वह व्यवहार में रहेगा, शास्त्री सन्यासी का कोई व्यवहार नहीं है तो व्यवहार में रहेगा, तो कोई मरेगा वहां जाना पड़ेगा, रोना कहीं रोने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं हंसने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं विवाह में जाना पड़ेगा, कहीं शादी में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा है? कहीं जो है वह साथ आए भी साध करना पड़ेगा, वहां पर संकल्प करना पड़ेगा, अमुक गोत्र उत्पन्न हम अमुक कर्म हम करके एक पितृ के लिए हम ये साध करते हैं, कहीं देवता के लिए करना पड़ेगा, तो ये जो व्यवहारिक अभ्यास है इससे उसके जीवन में क्या है कि निष्ठा में अंतराय आता, तो अंतराय आता ही है। अभी इसको पक्षपात लोग माने, पक्षपात नहीं है, ये सीधी बात है और सबके अनुभव की बात है कि व्यवहार में व्यक्ति रहा तो व्यवहारिक मर्यादा का पालन उसको करना पड़ता है, और वो व्यवहारिक मर्यादा संन्यास में ही छूटती है, दूसरे जगह में छूटती है। अब संन्यास हो गया तो कहीं से संबंध नहीं रहा, तब कहां रोने के लिए जाना है, कहां गाने के लिए जाना है, कोई संबंध नहीं है, कहीं से फोन आओ क्या कुछ संबंध नहीं है तो फिर क्या करें, उसको संदर्भ दे दी। ये जो शास्त्र है ये शास्त्र राजदेश बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ये वास्तविकता शास्त्र एक वास्तविकता, इस वास्तविकता से समझा जा सकता, तो किसी को कहते अंतराय संभवा, अंतराय संभव होने से अपेक्षित संन्यास मुमुक्ष, मुमुक्ष के लिए संन्यास अपेक्षित है, नहीं तो विभिन्न प्रकार की बाधा पड़ती ही है, और संन्यास लेके आश्रम बना ले तो बाधा ही है, तो क्या है, और जो बाधा वहां थी वही बाधा यहां भी, और जो व्यवहार वहां है वही व्यवहार यहां भी, यहां भी व्यवहार बन गया है, कोई शरीर छूट जाए तो उसका तार आ जाए तो वहां जाओ, संबंधी है किसी का जो है भंडारा करो, किसी का शोधी करो, शोधी कितनी दक्षिणा देना, तो सारा व्यवहार तो उसी प्रकार का आ जाता है ना, स्थान बनाओ तो सारा व्यवहार उसी प्रकार का, कुटी बनाओ तो सारा व्यवहार, एक छोटी सी कुटी बनाओ तो उतने मात्र से सब व्यवहार है, महात्मा तो सोचता है कुटी बन जाए स्वतंत्र भजन करेंगे, अरे स्वतंत्र तुम क्या भजन करोगे, कुटी बनाए कि परतंत्र हुए बिना रहोगे नहीं, भजन नहीं करना, वही अब प्रतंत्रता आ गई, कहीं जाना है तो अब कुटी की रक्षा कौन करेगा, किसको बैठा के जाए, कोई कब्जा कर नहीं कर, और कुटी जंगल भी बनाए हो और नागाओं की जो है जंगल आ गई वहां पर, पहले इतना घी निकालो, इतना चावल निकालो, इतना आटा निकालो। यदि कहो कि यहाँ ऐसा नहीं है तो मांगना शुरू कर देंगे तो कुटी क्यों बनाए। अरे तुम कुटी बना के बैठे तो अतिथि का सत्कार करना पड़ेगा कि नहीं? कुटी बनाए तो अतिथि का सत्कार करना पड़ेगा तुम तो कुटी बनाए भजन के लिए। पर ये पक्की चीज है कि कुटी बनाने से भजन नहीं, भजन में सहयोगी नहीं है, क्योंकि कुटी आपकी हो गई, अपनत्व हो गया आपका, मन का संबंध हो गया इससे। अरे ये कहो मन का संबंध नहीं रखेंगे तो फिर कहीं भी रहो मन का संबंध कहाँ है? ठीक, ये तो कोई बात नहीं, ये तो कहीं भी रहे मन का संबंध तो पेड़ के नीचे रहने वाले तो भी हो जाता है। तो पेड़ के नीचे दूसरा आगे बैठ गया तो उसको लगता है कि हमारा पेड़ पर कब्जा कर ले, गुफा में हो जाता है, बाहर के गुफा में बैठा है पर सामने आके कोई भूमि लगा दे दो चार दिन तो घर उसको फटकेगा, ये तो कब्जा करेगा हमारी गुफा पर। ये बड़ा सूक्ष्म, ये अत्र बड़े सूक्ष्म बात को बताता है। इसलिए कहते अंतराय संभवात अपेक्षित संन्यास, इसलिए मूर्खों को संन्यास जो है वो अपेक्षित, यदि वो ज्ञान निष्ठा बनाना चाहता है तो उसके संन्यास अपेक्षित। ये नहीं, महात्मा को तो ये नहीं कहा जा सकता ना। महात्मा कहेगा कि हमको अंदर से कोई इच्छा नहीं है, इच्छा होती तो घर क्यों छोड़ता। ये तो ये है कि भजन चिंतन के लिए बनाने से इच्छा उच्छा नहीं। महात्मा को हमने पूछा कि जो है भाई तुम यह शरीर बीमार रहता है, ये लोग ले आते हैं क्यों खाते रहते हो जो है बीमार होने के लिए? अरे कहा जो है महात्मा को तो कृपा करना है, दूसरा तो कुछ है नहीं, इनका कल्याण कैसे होगा?